परोयाओ के दा शालाये दगोलो वे वे प्याव्या लुन लुन मेंगां बोग्या दुम्या अदारो वे वे लो वावा इश्वे Adaro we we lo wawa yishwe jijile ตะพันสายาตั้วจีบาดเลยเยเยอเฉยตะเปลี่ยนบวยงูอ๋อดอดุตองดูอเปียวบายงานโกต้ายขายเยชุสะพวยนุเนตุอยวยอ๋อนุเนชุสะพวยตุอยวยหมုံมะเจเวเนเนกะมาบะปิวเปลี่ยน ขมญาลีกิมมุนยงซวยนะเวมาเปียกาวนตวาชาดีเมงงันบุ้ยวาตุญาอะตารอวินวินโลวาวายีชวนจีจีเลเล ยวาแม่มะติมมีวาลุเรปาลาดิชานะเบกะเลกองบอติมมีเยแม่เตเตแม่แม่ยวาเปียนดอขะมยาลีกิมมุนยงซวยนะเวซุปีกาวินตวาชาดิเมงงามบุยวาดุมยาอะตาดอเวเว